Раптоўна захаладала, як гэта часта бывае вясной. Пасля амаль летняй цеплыні, што трымалася яшчэ ўчора, зусім асенняя слата. Дождж, які ішоў перагонамі, на працягу дня колькі разоў пераходзіў у зарады снегу. Пятро раней прапаліў у грубцы, наварыў супу, не з-за вялікай любові да гэтай стравы, а з-за эканоміі. 5 дробных бульбін, жменя перлоўкі, цыбуліна і маленечкі на дзюбе ножа кавалачак масла, якое Саша купіла Ленцы. А суп? Слінка цячэ ад паху аднаго. Чакаў Сашу. Дзе яна ходзіць у такую непагадь? Ой, хворыя, вялікія эгаісты, думаюць толькі пра сябе. А фельчарыца здаецца ім няспыннай, нястомнай машынай. Яе можна выклікаць у любы час дня і ночы, адрываць ад хатніх справ, ад дзіцяці, ад мужа. Пятро ўжо неяк пратэставаў. Патрабаваў, каб Саша прывучыла людзей да парадку. Ты ж не хуткая дапамога. Яна павесіла на дзвярах медпункта аб'яву. Гадзіны амбулаторнага прыёму, гадзіны наведвання хворых дома. Але ад гэтага ёй не зрабілася лягчэй. Не можа яна не пайсці да хворага, асабліва калі выклікаюць да дзіцяці. А дзяцей хварэе многа, бадай больш, чым зімой. Аслабленыя, босыя, раздзетыя, яны лёгка прастуджваюцца на падманна тёплым вясновым ветры. У панізоўі ўспыхнула дыфтэрыя. Саша трое сутак не з'яўлялася дадому, працавала з эпідэмгрупай. І цяпер яшчэ дрыжыць за Ленку. Всё, у чым наведваецца да хворых, скідае ў медпункце. Нягледзячы на рэдкі суп і такое надвор'е, настрою Пятра цудоўны. Не трэба нікуды ісці, ні на якія сходы. А наперадзе яшчэ добрых гадзін 5 ціхага вечара, калі можна будзе спакойна пачытаць, пагутарыць з Сашай, пацешыцца з забавак і бясконцых чаму малой. Асабліва радасна ад думкі, што можна будзе заняцца гісторыяй. Сам ён дзіву даецца, што ў яго абудзілася такая любоў да гэтай навукі. Чытае гісторыю старажытнай Грэцыі як добры раман. А часу таго, калі можна ўзяцца за кнігу, чакае з не меншай нецярплівасцю, як некалі спаткання з Сашай. Проста смешна. Саша не на жарт пачынае раўнаваць яго да міфічных багоў і герояў. Ва ўсякім разе сон, дзе яго абдымала Афрадыта, за 3 дні прыгадала некалькі разоў, кожны раз са смехам, але часам з даволі ўедлівым. «Не ў гімнастёрцы была твая Афрадыта?» Пятро, як звычайна, пазнаў жонку па хадзе. Па стуку яе збітых абцасаў па цэментавай падлозе калідора. І Ленка пазнала, кінулася да дзвярэй. «Мама!» Саша пачула яе, сказала за дзвярэй. «Лянок маленькую моя, адыдзі ад дзвярэй, я халодная і мокрая. Петя, вазьмі дзіця!» Пятро пасадзіў малую на тёплую ляжанку. «Не хачу, маме хачу!» «Нацалуешся яшчэ з мамай, шчасце такое!» «Ты бог!» Дзён колькі назад у дачкі раптам з'явілася такая дзіўная лаянка, безумоўна, ад маміных кпінаў з ягоных багоў. Пасмяяліся яны ад душы. Пятро хацеў, каб малая зразумела, што гэта жарт, казаў. А мама багіня. Ленка ўпарта не згаджалася, злавалася. «Не! Ты бог! А мама моя мама!» Саша стаяла ў парозе, асцярожна скідала з галавы мокрую цыратку, якой накрывалася ад дажджу і смяялася з даччыной лаянкі. «Ну што, Аполлон, згатаваў амброзію. О, каб ты, вялікая гера, мудрэйшая з багінь, ты бог, закрычала абураная Ленка, мама докталка. Здагадалася прынесці кроплю нектару. Жыццё было б лепшае, чым на Алімпе. У цябе ёсць шанец каўтнуць гэтага нектару. Яна падышла бліжэй, падбіраючы пад касынку мокрыя пасмы і гледзячы ва ўпор добрымі ласкавымі вачамі, сказала: «Пеця, там у сельсавеце мосціцца на начлег Владзімир Іванович Лялькевіч. Неёмко ведаеш, каб наш партызанскі таварыш спаў на сталах. Ідзі, запрасі». І вось тут упершыню стае жнівеньскай раніцы 42-го года ён варухнуўся. Гэты страшны кашлаты звер рэўнасць цяжка варухнуўся, драпнуў вострымі бруднымі кіпцюрамі за самае сэрца. Саша заадно была малайчына. Пасля любой сваркі ніколі доўга не дзьмулася. Ну, як некаторыя жонкі, па два тыдні не размаўляюць. У яе злосці і крыўды хапала самае большае на паўсутак. Такая яе рыса прывучыла Пятра таксама хутка забываць усе яе крыўдныя словы. Забыўся ён ужо і на тое, што яна сказала ўначы 3 дні назад. Гэта яе. А што ты думаеш? І шкадую. Моцна такі ашаламіла, але тады ён разумеў, сказала на злосць яму, а цяпер апякла думка. А можа, праўда? Шкадуе, што не стала жонкай Лялькевіча, калі той паранены паўгода жыў у іх хаце і для вяскоўцаў, для ўлады нямецкай лічыўся яе мужам. Саша чакала, што ён адкажа, не зводзіла вачэй. Можа, адчувала, што выбухне яго рэўнасць? Пятру здалося, што яна нават хоча, каб ён вытыркнуў лыч гэты звер, што варухнуўся ў ім, што ёй хочацца пацешыцца з яго душэўнага болю. Няхай, маўляў, ні адной мне баліць. Але ж... Не, ён не пакажа ні воднай звярынай шарстінкі. Чалавек заўсёды павінен быць чалавекам. Дык вось, атрымай. Ты не можаш дараваць мне выпадковай сувязі, а я буду вышэй за ўсё гэта. Чаму ж ты не запрасіла? Няўжо трэба ўзгадняць са мною? Думала, я буду супроць? Дзівачка ты. Ён ласкава сцёр з яе лба кроплі вады. Я запрашала. Аднекваецца. Пятро засмяяўся. Інтэлігент! А? Цяжка яму засвоіць прывычкі ўпаўнаважаных, якія самі шукаюць, хто б іх накарміў і спаць паклаў. Саша затрымала яго руку і пацалавала ў далоню. Пятра гэта расчуліла і збянтэжыла. Ты слаўны, я люблю цябе. Давай тваю цыратку, пайду. Не, накінь шынель, я збегаю да грамыкаў, пазычу што-небудзь на вячэру. Яна цяжка ўздыхнула. Выходзячы з Сашай з дому, Пятро нічога ўжо не адчуваў, акрамя новага прыліву пяшчоты да жонкі, да клопатаў шчырага гаспадара, якому ў нелёгкі час трэба прыняць госця. Нечаканы Сашын пацалунак звыклыя словы прызнання, якія яны звычайна часта казалі адно аднаму ў ложку. Але рэдка вось так. Яе перажыванне, што няма чым чалавека пачаставаць. Усё гэта неяк адразу ўтаймавала, рэўнасць зрабіла яе смешнай, недарэчнай, сапраўды сталыя людзі з сур'ёзнымі поглядамі на жыццё, на сям'ю павінны саромяцца такіх пачуццяў. Найлепшая зброя на гэтага звера — спакой, вытрымка. Не заводзіць сябе, не абражаць, не раз'ярываць чалавека, якога кахаеш так, што кожны яго неасцярожны ўчынак ці слова можа выклікаць тваю рэўнасць. Навучыцца кіраваць сваімі эмоцыямі. Пятро ішоў запрашаць госця задаволены сабой, ну, у добрым настроі ішоў. Калі Саша вярнулася з марлевым клуначкам у руках, муж сядзеў каля стала з дачкой на каленях, а госць хадзіў па пакоі. Новы пратэз гумавы неяк жаласна папіскваў. Сашу чамусьці балюча ўразіў гэты піск. Нібы яна толькі цяпер даведалася, што сакратар райкама таксама інвалід, якіх так многа і за якіх так баліць яе сэрца. Ёй здалося, што Владзімір Іванович нечым усхваляваны. І яна на міг насцярожана застыла спалоханая. Ці не сказаў якога глупства Пеця? Калі ён яшчэ у Булатава, паспрабуем нешта зрабіць. Праверым, што яму інкрымінуюць. «Это вы пра запечку?» – здагадалася Саша, кладучы пакунак на паліцу. Малая саскочыла з бацькавых каленяў, кінулася да маці. «Мама, што ты прынесла? Яйкі? Я хачу яйка!» Саша падхапіла яе на рукі, высока падняла, пасадзіла на печ. «Цішэй, лянок, ты замінаеш дзядзю». І да Лялькевіча. «Владзімір Іванович, паверце мне, я лячыла яго. Не мог Андрэй за печка нічога дрэннага сказаць. Бываюць балбатуны, як асеклася. Прабачце, не буду называць ніякіх прозвішчаў. Ёсць, што п'яныя могуць ляпнуць сялякае глупства. Запечка не такі і не піў. І ўвогуле не мог ён. Жонка яго расказвала. Зямлю цалаваў, калі вярнуўся. У Сашы заблішчалі ў вачах слёзы. Я веру вам, Александра Фёдоровна, але баюся, што нічога зрабіць не здолеем. Прабачце, Владзімір Іванович, але я гэтага не магу зразумець. Я, канечне, малады камуніст, палітычна мала адукаваны, але ўсё-такі я чытаў Леніна, праграму, статут і... Разумею так, мы кіруючая партыя. Цэнтральны камітэт кіруе ўсім, ажыццяўляе кантроль над усімі органамі, у тым ліку і над гэтымі. У раёне хто павінен сачыць? Вы, у райкам. Для мяне вы найвышэйшы аўтарытэт. Я вас выбіраў, ды і не толькі для мяне, камуніста, для кожнага чалавека, партыйнага і беспартыйнага. Я, Владзімір Іванович, сказаў вам пра гэта не як госцю, не проста так. Я ўчора знарок хадзіў да вас, але нікога не застаў, ні Анісімова, ні вас. Я звяртаюся да сакратара райкаму. Вы, канечне, прабачце, што я так паклікаў у госці і пачаў вось з такога пачастунку. Ды што вы просіце прабачэння? Якія могуць быць цырымоніі паміж намі? А тым больш, калі такая справа – лёс чалавека. О, вось іменна лёс чалавека. І мяне здзівілі вашы словы. Баюся, што нічога зрабіць не здолею. Я настаўнік. У мяне ў школе работы па горла, вучоба, і вы райкам патрабуеце з мяне з парторганізацыі за ўсё. За сяўбу, за лесавывазку, за фінансы, за малако, за шэрць, за што хочаш. Дык паслухайце ж і нас часам. А то гэты Булатаў ваш сядзіць на сходзе як сыч і толькі задае такія пытанні, ну проста паміж намі правакацыйныя нейкія. А ён жа член бюро райкама. Не падумайце, што я скарджуся. Але мог ён спытаць у нас пра гэтага няшчаснага запечку. А калі ўжо злавіў яго на месцы злачынства, як кажуць, дык думаю, таксама па-чалавечы можна растлумачыць. Мы ўсё-такі камуністы і ўсе ваявалі, многія афіцэры. Не такія тайны нам давяралі. Саша сядзела перад грубкай, раздзьмухвала агонь, мокрае галлё не хацела разгарацца, дыміла, дым адбівала ў твар, яна па дзіцячы рукавом выцірала слёзы. Лялькевіч, што быў прысеў каля акна, слухаючы Пятра, падняўся, падышоў да Сашы. Дайце мне партызану. Я быў мастак распальваць кастры. Ну, нікай размовы незычліва, падумаў Пятро, і каб прымусіць яго адказаць па сутнасці, а можа падсвядомае не хочучы, каб ён станавіўся на калені побач з Сашай, Пятро ступіў да грубкі, імкліва апусціўся на калені, далікатна адхіліўшы жонку ізнарок, двух сэнсоўна сказаў: «Гэта і мы умеем». «Нарэшце ты здагадаўся», – сказала Саша. Дзьмуў на поўныя лёгкія, са злосцю, якая чамусьці раптам закіпела ў душы. І ў перадыхах чуў, як за спіною папісквае пратэз, скрыпяць маснічыны. Лялькевіч хадзіў, яго маўклівая хада пачала раздражняць Пятра. Гарачыя вуглі разгарэліся, і адразу весела затрашчалі тонкія хваёвыя галінкі, шуганула полымя. Пятро падкінуў буйнейшых дроў, падняўся і апынуўся твар у твар з госцем. Уразіў дзіўны смутак у лялькевічавых вачах. У гэтым няшчасце, сказаў ён з болем. У чым, не зразумеў Пятро. Што Булатаў выходзіць з-пад партыйнага кантролю. Вы быццам скардзіцеся мне, іранічна хмыкнуў Пятро. Можа, мне ўстанавіць над ім кантроль? Да не, Шапятовіч. Все гэта больш складана, чым вам здаецца, не ў адны, безумоўна, Булатаве соль. Саша, якая на падаконніку наразала з невялічкага у паўфунта кавалка сала тоненькія скрылёчкі, перапыніла сваю працу, з трывогай у вачах услухалася ў словы Лялькевіча. Пятру не спадабалася і скарга сакратара, і яшчэ больш гэтая Сашына трывога за яго, безумоўна. Прыгідваецца сіратой, каб не браць на сябе адказнасці. Зняважліва перасмыкнуў плячамі. Ні чэрта не разумею. А думаеш, я разумею, з ледзь прыкметнай раздражнёнасцю спытаў Лялькевіч. Думаеш, калі я сакратар райкама, дык мне адкрыты ўсе таямніцы? Мне трэба, як бачыш, на падарожных раён аб'ехаць. Я ўжо больш спакойна. Я сам не разумею. Няўжо там, кіўнуў у гору, на столь не бачаць гэтай небяспекі? Няўжо Сталін з яго празарлівасцю не разумее? Пеця, прыбяры кнігі са стала, нарэж хлеба. Пятро здзівіўся. У Сашы нічога яшчэ не гатова, са сталом і хлебам можна не спяшацца. Пэўна, яна не хоча, каб яны працягвалі гэтую сваю размову. Чаму? Якраз апошнія Лялькевічавы словы развеялі яго Пятрову недаверлівасць. Не, гэта не скарга чалавека, які баіцца ці не хоча браць на сябе лішняя клопату. Гэта сур'ёзны і балючы роздум. Хіба мала сам ён думаў над усім гэтым? Чаму ж не верыць, што думаюць і другія? І можа яшчэ больш пакутліва, бо сапраўды той жа Лялькевіч ведае безумоўна значна больш. Пагутарыць з ім па шчырасці, з узаемнай сяброўскай даверлівасцю, хіба не цікава? Саша ў пачатку сама выяўляла гэтую цікавасць, але, здаецца, не толькі яна лічыць, што тэма, як кажуць, вычарпана, але і ён, Лялькевіч, падышоў да стала, пачаў разглядаць кнігі. У грубцы заскверчала сала, калі патэльня была пастаўлена на ляжанку, і Саша ўбіла туды яйкі, то пайшоў такі пах, што ў Пятра закружылася галава. Чого добрага яшчэ страціш прытомнасць, як тая Таня? З сумным гумарам падумаў ён. Але ўбачыў, як употай каўтнуў сліну ў госці, павесялеў. Ды ты выходзіць такі ж галодны, як і я. Як і я грэшны. І ўжо борстка нецярпліва стосамі пачаў звальваць кнігі са стала на ложак. Лялькевіч, паглядзеўшы адну другую кніжкі, спытаў сяброўскай інтымнасцю. Грызеш гісторыю? Раптам адкрыў, што гэта цікавая навука. Саша, трымаючы на чапеле патэльню ў грубцы, засмяялася. Ён трызніць багамі, асабліва багінямі. Штоноч сніць Афрадыту. Ну, выдумаеш. Відаць, цікавасць да гісторыі прыходзіць з гадамі. У школе, в інстытуце я не любіў гісторыі. Матэматыка да фізіка займалі ўвесь час. А вось цяпер хочацца пачытаць і пра багоў, і пра герояў. Шкада няма калі. Всё мару. Возьму адпачынак, уцяку куды-небудзь у лес. У мяне ж столькі знаёмых леснікоў з партызанства. Захаплю чамадан кніжак і запоем, запоем з раніцы да вечара. Сню, як чытаю з такой асалодай. Лялькевіч уздыхнуў, сумна усміхнуўся. Звычайна яна загараецца з вечара, такая фантазія. А раніцаю прачнуўся, цвярозасць поўная. Разумею, нікуды я не схаваюся, будзе адпачынак, пашлюць мяне на курорт лячыцца. Ну, пачытаю не больш, чым другія, і зноў сходы, пасяджэнні. Саша выставіла на засланы свежымі газетамі стол пузатую пляшачку, такую поўную і празрыстую, што Пятру здалося, яна пустая. Ён нават не ўтрымаўся, перастаў яе з месца на месца, пераканаўся, што яна напоўнена пад шкляны прыцёрты корак самым чыстым нектарам. Увесь акушэрскі Анзе выставіла, падумаў з вясёлым гумарам. Зноў акушэрка напіша ў райздраў. У дзень савецкай арміі яны з бабковым вымалілі у Сашы грамаў 200 спірту. Памянуць тых, хто ішоў побач з імі і не дайшоў. Не толькі фізічныя, але і душэўныя раны, яны яшчэ свежыя ў кожнага. Уедлівая дзяўчына, ў галаве якой адны хлопцы да інтрыгі, а хлопцаў няма, і яна злуе, напісала ў райздраў, што загадчыца фельчарскага пункта выкарыстоўвае медычны спірт на асабістыя патрэбы. Пятра ўразіў не сам паклёп, а тое, што дзяўчына, якая была на фронте, такая дурная. Для яго фронт універсітэт розуму. Развёўшы спірт вадой, Лялькевіч падняў сваю шклянку. Дзякую вам, сябры. Адмаўляўся я ад вашага запрашэння, бо ведаю, колькі гэта клопату ў наш час прыняць госця. Але шчыра кажу, радасна мне пасядзець у вашай сям'і. Колькі разоў думаў, заеду сам, скажу, давайте пасядзім вось так. Дык не, то фальшывая няёмкасць перашкаджала, то справы неадкладныя. Але без прамоў, дазвольце мне, Пятро, выпіць за Сашу. Дзякую вам, Александра Фёдоровна, за ваша залатое, ай не, шаблонна гэта залатое, вялікае, адным словам, за ваша добрае сэрца, Саша. Саша расчырванелая яшчэ каля грубкі, трохі збянтэжаная тостам, з дачкой на каленях, з маленечкай чарачкай у руцэ, была ў гэты міг незвычайна прыгожая. Пятро хацеў і не мог адвесці ад жонкі вачэй. Чокнуліся, выпілі, захрумсталі гуркамі. «Берыце яечню, Владимир Иванович, што вы адны гуркі? Дайте я вам палажу. Дзякую, дзякую, не трэба больш, нехай малой. Так, значыцца, ты не помніш мяне, Ленка?» «Эк!» – шчыра пакрутіла галавой дзяўчынка. «А я ў цябе за няньку быў, і мы добра такі з табой дружылі. Ты, я, да яшчэ кошка Каця. Помніш кошку?» «У тёткі Полі». «У тёткі Полі. Але...» «Але... А як Данік?» «Вучыцца ў тэхнікуме. Гэта я ведаю, бывае рэдка. Прыедзе. Папрасіце, няхай загляне. Мой галоўны сувязны забыўся на свайго камандзіра». Лялькевіч уздыхнуў. «Хоць яно натуральна. Новае жыццё, новыя сувязі, сімпатыі, ўсё новае. Як вам жывецца, Владимир Иванович?» Нечакана, не па логіцы гутаркі, але з незвычайнай цеплынёй, як у вельмі блізкага чалавека, як маці ў сына, спытала Саша. «Худы вы? З вашым здароўем нельга так запускаць сябе. Гэта ж у які час мы вас крыху паправілі?» «О, Александра Фёдоровна, вы з Поляй гэта ўмелі. Што яна так, ваша Ліда?» Лялькевіч зачырванеўся, здавалася, нават спалохаўся. «Ды не, нічога, не думайце, мы жывём дружна». Ён казаў гэта так, быццам абавязаны быў даць Сашы справаздачу пра сваё сямейнае жыццё, што таксама крыху непрыемна кранула Пятра. Ліда – разумны чалавек, толькі працуе, як апантаная. 32 гадзіны ў тыдзень, і штодня сотня сшыткаў. Я кожны раз з жахам гляджу на гару гэтых замурзаных сшыткаў. «Дзіця будзе?» «Чакаем». Саша прыветліва ўсміхнулася, як бы задаволеная, што ўвогуле жыццё ў яго пакуль што ідзе па-чалавечы. «Навошта вам гэта работа? Жонка настаўніца, вы настаўнік. Сталі б дырэктарам школы, ўсё-такі спакайней. З вашай нагой, з вашым здароўем». Сцерлася з Лялькевічавага твару збянтэжанасць ад нечаканых Сашыных пытанняў, зніклі расчуленасць, размякчанасць ад выпітага спірту і ад вячэры. У міг ён зрабіўся такі, як тады, калі гаварылі пра запечку. Аскетычна сур'ёзны, заклапочаны, здавалася, да душэўнага болю. Задумаўся на момант, ледзь прыкметна усміхнуўся. Дзіўна, што ў жонак аднолькавая логіка. Ліда ледзь не штодня кажа мне пра гэта. І я ўжо адзін час пачаў быў прыкідваць, якую школу папрасіць. Але потым разважыў: не, нельга мне пакідаць партыйных органаў. Не падумайце, што я да ўлады рвуся, ці такой ўжо высокай думкі пра свае кіраўніцкія здольнасці. Не, наадварот. Кіраўнік я па нашым часе пасрэдны, мяккі, ліберальны. Але вось іменна праз тое, што многавата чэрствасці, камандавання, такі чалавек, як я, патрэбны ў райкаме. Я хачу, каб вы правільна зразумелі. Неяк так склалася, што многія работнікі ўвогуле і людзі нядрэнныя працуюць, ну, як бы гэта сказаць, для справы, для дакладаў, а не для людзей. Всё гэта нават цяжка растлумачыць. Тут трэба самому паварыцца ў гэтым катле, каб зразумець. Мы з Анісімавым часта сутыкаемся на гэтай аснове. Ён крычыць, што я плесневы ліберал, народнік, гнілы інтэлігент, што мяне даўно трэба гнаць у шыю з райкама. Любы другі на маім месцы даўно плюнуў бы. Я цярплю яго. У Анісімава ёсць адна добрая якасць. Ён хутка адыходзіць і, разважыўшы, даволі часта згаджаецца. Крычыць, пагражае выгнаць. А як хацелі мяне перавесці ў другі раён, увесь абкам на ногі падняў, а не аддаў. І сам я прасіўся, каб пакінулі. Тут амбіцыю і гонар трэба гнаць к чорту, Владзімір Іванавіч усміхнуўся. Я што фурманаў прычапаю, але часам мне здаецца, што фурманаву было лягчэй. Чапаю дзіця рэвалюцыі, а мой Анісімаў — это, як кажуць, спелы прадукт пэўнага стылю работы. А стыль гэты, ну, як вам сказаць, все мы павінны працаваць па-сталінску. Я разумею. Не ва ўсіх выходзіць, вядома. Я не пра тое. Зразумейце мяне, я пра тое, як Ленін ставіўся да людзей. Чытаю, як Ленін рабіў, і балюча мне, што Анісімаў, Булатаў, Ляшчук, ды і сам я не ўмеем мы вось так, як ён, Іліч. Не ўмеем. А трэба нам вучыцца, Пятро. Ой, як трэба! Гаварыў Лялькевіч ціха, павольна. Калі не глядзець на яго, то магло б здацца нехаця, але на твары адбіваліся тая ўнутраная напружанасць і хваляванне, якія прымушаюць слухаць чалавека з асаблівай увагай. Так слухалі яго Пятро і Саша. Нават маленькая Ленка сцішылася і глядзела на дзядзьку, як заварожаная. Даверлівасць і шчырасць, з якімі сакратар райкама выказваў думкі, якія не кожнаму можна сказаць, радавалі Пятра. Але ў той жа час чамусьці рабілася крыху балюча і непрыемна, як некалі ад выказвання панаса грамыкі. Нягледзячы на ўсе нястачы, бюракратызм, грубасць, Пятру хацелася пасля такой вайны і такой перамогі бачыць толькі добрае, прыгожае, высокае і чыстае. Часам яму здавалася, каб людзі знарок не вышукувалі благое, не выцягвалі яго на свет Божы, то навокал было б больш светлага і ўсім лягчэй жылося б. Ці не таму ён так захапіўся старажытнасцю і міфамі. Прыгожая у казках, ведаў, што гэта талстоўская філасофія. Не праціўся злу, будзе дабро. Часта смяяўся сам са сваіх ружовых акуляраў, бо жыццё штодня разбівала іх і прымушала весці змаганне супроць зла. І ён любіў гэтую барацьбу, свой удзел у ёй. Адчуўшы ў Лялькевічу такога ж летуценніка і барацьбіта, Пятро захацеў, каб яны па-сапраўднаму пасябравалі. Бо нішто так не збліжае людзей, як еднасць думак, поглядаў, імкненняў. Ён адказаў Лялькевічу такой жа шчырасцю. Расказаў шмат з таго, што хвалявала яго асабіста, і людзей, з якімі ён штодня сустракаецца ў школе, ў калгасах. Ад споведзі такой зрабілася хораша на душы. І рэшту вечара Пятро прыгадваў розныя вясёлыя армейскія выпадкі, здзіўляючы Сашу сваёй дасціпнасцю.